Nie odważyłbym się oszukiwać Urzędu Skarbowego, tak? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści ogłaszają powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i zapowiadają referendum o przyłączeniu do Rosji. Moskwa już oświadczyła, że jest za. Wrak Tupolewa musi wrócić do Polski, oświadcza Naczelna Prokuratura Wojskowa. Po 4 latach od katastrofy konieczne jest kolejne przedłużenie śledztwa. To miała być debata Kaczyński-Tusk, ale premier nie przyszedł, a prezes PiS wyszedł. Na początek coraz bardziej zaogniona sytuacja na wschodzie Ukrainy. W Doniecku separatyści ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej. Rada Ludowa w tym mieście prosi o pomoc Rosję. Rada Ludowa to około 100 osób, część tych, którzy zajęli wczoraj budynek administracji obwodowej. Właśnie tam odbyło się posiedzenie samozwańczej Rady, gdzie ogłoszono o powstaniu Republiki i zwrócono się o pomoc do Rosji. Prorosyjscy separatyści zajęli także budynki lokalnych władz w Ługańsku i Charkowie. W tym pierwszym mieście wtargnęli do siedziby Służby Bezpieczeństwa, a w drugim do administracji obwodowej i wbrew twierdzeniom ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, dotąd nie opuścili budynku. Władze twierdzą, że mają plan rozwiązania sytuacji. Na wschód udali się przedstawiciele rządu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Siły prorosyjskie już zapowiedziały, że do 11 maja przeprowadzą referendum niepodległościowe i ostrzegły władze w Kijowie przed próbami zablokowania tej inicjatywy. Grożą, że jeśli tak się stanie, to poproszą Moskwę o przysłanie sił pokojowych. A agencja Interfax już poinformowała, że Rosja będzie wspierać to referendum. Tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, zaniepokojona jest Komisja Europejska. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji, Maja Kocijancic, podkreśliła, że Bruksela uważnie przygląda się temu, co dzieje się na Ukrainie i apeluje o osłabienie napięć. Z niepokojem monitorujemy sytuację. Wszystkie polityczne żądania muszą być przedstawiane w sposób pokojowy, zgodnie z demokratycznymi standardami i rządami prawa. Separatyści zajęli także budynki administracji w Charkowie i Ługańsku. Doszło do starć z milicją. Na pokładzie Tu-154M wybuchu nie było. Naczelna Prokuratura Wojskowa na specjalnej konferencji prasowej przedstawiła aktualny stan śledztwa w sprawie katastrofy prezydenckiego Tupolewa z 10 kwietnia 2010 roku i poinformowała o przedłużeniu śledztwa. Prokurator Ireneusz Szalong dodaje, że wrak musi wrócić do Polski, a śledczy oczekują pomocy prawnej od strony rosyjskiej. Postępowanie trwa i prokuratorzy oczekują realizacji wniosku o pomoc prawną. Nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Wrak, wszystko to, co znajdowało się na jego pokładzie, muszą wrócić na teren Rzeczypospolitej Polskiej. To jest rzecz jasna. Prokurator Szalong zapewnia również, że nie ma możliwości przedawnienia śledztwa. Na dzisiaj nie widzę takiego zagrożenia co do przedawnienia karalności ścigania tych przestępstw, o których prowadzimy postępowanie. Czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej mija za 3 dni. Teraz w serwisie pozytywne szacunki resortu pracy. Spada bezrobocie. W marcu, jak wylicza ministerstwo, stopa bezrobocia wyniosła 13,6%. To o mniej o 0,3 punktu procentowego niż w lutym i o 0,7 mniej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2 miliony 180 tysięcy osób. Jarosław Kaczyński otworzył dyskusję, po czym podziękował i wyszedł. To w skrócie o debacie na temat zdrowia, jaką Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś w Senacie. Na rozmowę zaproszono Donalda Tuska, a ten na spotkanie wysłał Bartosza Arłukowicza. No i potoczyło się to tak. Na początku debaty Jarosław Kaczyński powiedział, że przyszedł tylko na spotkanie z Donaldem Tuskiem, a skoro go nie ma, to on wychodzi. Muszę wyrazić żal, że premier Tusk nie zechciał tu przyjść, że mówiąc tak najprostszym językiem po prostu stchórzył. W związku z tym cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu. Prezes PiS przyznał, że skoro jest minister zdrowia, to ma wobec niego tylko jedno oczekiwanie. To jest oczekiwanie dymisji. A minister zdrowia Bartosz Arłukowicz do dymisji się nie poda i przy okazji ocenia, że opuszczenie sali przez Jarosława Kaczyńskiego świadczy o upolitycznieniu debaty. Rozumiem, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Jak widać już po pierwszym zachowaniu pana prezesa, panu prezesowi nie zależy na tym, żeby poznać treść ustaw i rozporządzeń, które przygotowaliśmy. W debacie chcieli wziąć udział przedstawiciele twojego ruchu, ale nie zostali wpuszczeni na spotkanie. Witold Banach, Polskie Radio. Jak na rosyjską rzeczywistość? To wydarzenie bezprecedensowe. Jedna Rosja nie wygrała wyborów. Rządząca partia Władimira Putina przegrała z komunistami wyścig o stanowisko mera Nowosybirska. Kandydata Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej poparło prawie 44% wyborców. Przedstawiciel jednej Rosji zdobył niespełna 40% głosów.

Jest 11 minut po godzinie 14. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na dzisiejsze wyjątkowe wydanie Akademii Rozrywki. Wyjątkowe, bo w pełni poświęcone zakończonej dokładnie wczoraj 30. jubileuszowej pace. Wydarzyło się tak wiele, że oczywiście nie uda się wszystkiego zaprezentować w jednej audycji. Dzisiaj opowiem Państwu o najważniejszej części paki, o samym konkursie. Zacznijmy tak, jak każdy szanujący się konkurs powinien się zaczynać. Jurorów niech przedstawi nasz konferansjer, Tomasz Jachimek. Akademia Rozrywki. Mój ulubiony rytm kabaretowy. Chciałbym zaprezentować przebój ogólnopolski. W prościutkich zdaniach, w króciutkich słowach przedstawię zespół jurorski. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la. Zaprezentował światu nową definicję Chińczyka. Wielkie brawa dla pana jurora Marcina Dżabara Wójcika. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Pokażę wszystko bez słowa, od łez do etiud miłosnych. Prawdziwy idol widzów z Krakowa, przed państwem Ireneusz Krosny. La la la la la. Państwo, ta trzecia, to idzie ta przyśpiewka. Ciut scenicznego amanta, ciut scenicznego tygrysa. Trochę z Gajosa, trochę z Hugh Granta, brawa dla Darka Kamysa. Spektakle, teksty, piosenki, co pisze, to znakomite. Coraz nam daje sceniczne brełki, brawa dla Rafała Kmity. La la la la la la. La la la la la la. Jeszcze dwóch jurorów, to szybko idzie. Jego sznyt profesorski do prawdy aż onieśmiela. Dlatego skromniutko poproszę o brawa dla pana Jacka Popiera. La la la la la la la. La la la la la la. Mój ulubiony refren. La la la la la la la la la la la la la la la. Czuję się jak ryba w wodzie, w kabaretowych oparach. Talentu i wiedzy zazdroście młodzi, witając Krzysztofa Jaślara. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Oto jest przebój, kochani, co może przenosić góry. Choć konferansjer jest całkiem do bani, jak pięknie przedstawił Jury. La la la la. Tak jest, koniec! To jurorów już Państwo znają. W atmosferę spotkania chyba również dało się chociaż odrobinę wczuć. To tylko jedna z perełek konferansjerskich, które zaprezentował w czasie prowadzenia konkursu Tomasz Jachimek. Dzięki takiej postawie został odznaczony zaszczytnym tytułem dożywotniego konferansjera paki. Skoro już o werdykcie mowa, proszę bardzo. Trzecie miejsce, ex aequo. Sekcja muzyczna Kłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą i Karol Kopiec. Posłuchamy za chwilę fragmentu stand-upu Karola, ale najpierw piosenka Kuźni, ekspertów od porad sercowych, których nieśmiertelne motto brzmi: miłość, miłość i jeszcze więcej smutku. Zaśpiewa Ola Pobiedzińska. Dokładnie ta piosenka wygrała również konkurs na piosenkę kabaretową 30. paki. Czym się zaczyna każda miłość? Każda miłość zaczyna się od rozstania. Tak jest. I nie ma nic gorszego niż baba po rozstaniu. Mateusz. Bo trzeba bardzo, bardzo nią uważać, żeby jej nie wkurzyć, nic jej złego nie powiedzieć, bo ona wszystkich rozstawia po kątach. A najgorsze jest to, że cały czas planuje zemstę. Nie, po prostu... Baba się mści. Ja jestem... Mateusz, już koniec. Ja jestem księżniczką. Proszę, chłopcy, odłóżcie te gitary. Proszę, pójdźcie na lewą stronę. Oleczek, przynieś mi krzesło. Przynieś mi, co tam potrzeba, Zachar, dobra? No to śpiewamy. Jak już chłopcy powiedzieli, kobieta się nie mści. Kobieta wyrównuje rachunki. Powyrzucałam gazet stos, butelek whisky chyba sto. Wypieprzam wszystkie rzeczy twe, wszystko co wolisz zamiast mnie. Zepsułam twą kolekcję płyt, po twych komiksach został dym. Pousuwałam wszystkie gry i twoje sejwy z Diablo 3. Gdy zostawiasz mnie, wietrze, nienawidzę cię, choć chcę, byś był znowu przy mnie obok, w kółko tobą zakręczam się. Gdy zostawiasz mnie, wietrze, nienawidzę cię, choć chcę, byś był znowu przy mnie obok, w kółko tobą zadręczam się. Wezmę twe papierosy i wymoczę w acze każdy filtr. Opowiem twoim kumplom, że wyrabiasz się w minutki dwie. I ty, i ty, i ty. Na fejsa ci się włamie też. Przeczytam wszystko, przecież wiesz. Poznałam już kochanki twe, trzymamy sztamę śmiejąc się. Gdy zostawiasz mnie, wietrze, nienawidzę cię, choć chcę, byś był znowu przy mnie obok, w kółko tobą zadręczam się. Gdy zostawiasz mnie, wietrze, nienawidzę cię, choć chcę, byś był znowu przy mnie obok, w kółko tobą zadręczam się. Płakałam wspominając nasz wspaniały związek, długi staż. I ciągle myślę o tym, że chcę ci patelnią strzelić w twarz. Tararira, tarara, tararira, tarara, tararira, ratatata. Ja się ostatnio zastanawiałem, słuchajcie, dowiedziałem się, że w XII wieku symbolem wymiany, czyli pieniądzem w starożytnej Japonii był ryż. To jest niesamowite, nie? Bardzo proste. Gość wchodzi do sklepu, czy jest ryż? Nie ma? To zjem to, co ma. Możesz zjeść pieniądze? Super, jakby... Ale to była też czarna strona, były kantory, gdzie mogłeś wymieniać ryż na kuskus, ryż na gryczaną, były pralnie brudnego ryżu, tam... To ninja to prowadziły. I też w XII wieku ninja najeżdżały polskie przedszkola, grzebały w pomidorówkach w poszukiwaniu ryżu. Masz coś? Tak, to jest przedszkole, to są zawsze pomidorówki. Ale w ogóle, słuchajcie, dziwna akcja się dzieje w portfelu. Nie wiem, czy macie zdjęcia znajomych, rodziny, bliskich w portfelach. Macie to? Ja mam zdjęcie dziewczyny. Czy to jest jakaś pozostałość po niewolnictwie? Kogo masz? Matkę i ojca. Dam ci dziewczynę za matkę. Jakby... Jakieś takie wymiany, jak w gumach turbo, masz umiejętności, nie wiem. Świetnie gotuję, o, świetnie sprząta, dawaj ją. No to nie wiem, tak pytam. A w czasach biskupina nie było pieniędzy, nie było portfeli, tylko były sakiewki, były sakwy i zamiast zdjęć były takie małe popiersia. Miałeś całe popiersia całej rodziny. To było super, bo mogłeś grać w szachy rodziną. Syn na L4, proszę bardzo. Można grać popiersiami. I pomimo tego, że szachy są naprawdę taką wybitną, dosyć trudną sztuką, ja uważam, że one są trochę za bardzo spięte, za bardzo takie egoistyczne, nie? Tam każdy jest, kurde, jestem najlepszy, kurde, chodzę po skosie, kurde. Ja chodzę taki raz w bok, ha! Za dużo tam egoizmu, jak dla mnie. Ale najgorszą rzeczą jest dla mnie zegarek. Taka spina. To jest taki guzik z boku, jak go wciśniesz, to on włącza brwi. Bo ostatnio, słuchajcie, widziałem zegarek w gazecie. Przeglądałem gazetę z różnymi rzeczami drogimi. I był zegarek za 100 tysięcy złotych. Zegarek za 100 tysięcy złotych. Przecież za to można kupić, nie wiem, buty. Można za to fajne buty kupić, skórzane. Kurczę, jaka jest magiczna moc tego zegarka? Patrzę, on działa do głębokości nawet do 600 metrów pod wodą. To są jakieś grupy ludzi, które to kupują, spotykają się 600 metrów pod wodą w takim rzędzie. Za! Wszyscy! Stówę wydałem! Po co w ogóle się śpieszysz, jak jesteś pod wodą? Po to ci zegarek? Przecież rekiny tego nie lubią, jak się śpieszysz pod wodą. Na maksa rekiny pływają. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tak brzmi rekin. Widziałem szczęki, to wiem, tak brzmi rekin. Na faktach. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Nigdy nie było w szczękach sceny, że rekin stał w miejscu. Bo by nie było muzy. Dum, dum, dum. Tak brzmi do przodu, do tyłu inaczej. Dum, dum, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. To tyle z mojej strony. Dzięki bardzo. Karol Kopiec. Człowiek, którego ścieżki myślowe zadziwią każdego, kto zamieni z nim choćby kilka słów. Po przesłuchaniu całości materiału, który przywiozłam z paki, stwierdzam, że wątek, jakby nie było kulinarny, był podczas konkursu bardzo mocno eksploatowany. Ryż u Karola Kopca. Inne rewolucje u kabaretu Inaczej. Jeszcze inne w kabarecie Sacre Bleu, który zdobył drugą nagrodę tegorocznej paki. Ale zanim o tym, to teraz kabaret Inaczej. Nagroda publiczności pierwszego dnia przeglądu. Zaśpiewa jeszcze sekcja muzyczna Kołłątajowskiej kuźni prawdziwych mężczyzn z Olą. I to będzie nie dość, że mądra, to jeszcze bardzo dla nich charakterystyczna piosenka. Kelna! Kelna! Kelna! Kelna! A! Jesteś kelna! Jesteś w wielkich kłopotach, kelna! Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, co ty wyczyniasz? Ile ja tutaj mam czekać na zamówienia? Już idę, idę. Kelna! Idę. Czy ty w ogóle wiesz, kto ja jestem, kelna? Nie. Ja jestem Günter Gessler z programu Kuchenne Auschwassen. I ja tu zrobię rewolucję. Ale my nie prosiliśmy o żadne rewolucje. O niemieckie rewolucje nikt nigdy nie prosi. Co macie na przystawkę? Na przystawkę? To może Czechosłowacja, Herr Gessler. Ty sobie nie żartuj ze mnie! Ja tu chcę zjeść narodową niemiecką potrawę. Wiesz, jaka jest narodowa niemiecka potrawa? Wiem. Jaka? Obecnie kebab. Żaden kebab, bachanie! Przygotować mi to schnitzel grubengenschen mit Hund. Schnitzel grubengenschen mit Hund. Ja. Yeah. To się doskonale składa, bo mamy znakomity schnitzel grubengenschen mit Hund. Dawać! Dobrze. Kuchnia! Kuchnia, zróbcie mi tu szybko schnitzel grubengenschen mit Hund. Ale nie mamy schnitzel grubengenschen mit Hund. Jak to nie macie schnitzel grubengenschen mit Hund? Dzwoncie szybko do hurtowni schnitzel grubengenschen mit Hund pod schnitzel grubengenschen mit Hund. Halo? Hurtownia schnitzel grubengenschen mit Hund? Macie schnitzel grubengenschen mit Hund? Aha. Szefie, nie mają schnitzel grubengenschen mit Hund. Mają tylko schnitzel grubengenschen mit Gänsien. Trudno, niech będzie schnitzel grubengenschen mit Gänsien. A co jeśli Herr Gessler się zorientuje, że to nie jest schnitzel grubengenschen mit Hund, tylko schnitzel grubengenschen mit Gänsien? Oj tam, oj tam. Proszę, proszę o to znakomity schnitzel grubengenschen mit Hund. To nie jest schnitzel grubengenschen mit Hund. To grubengenschen Hund mit Schnitzel. O, a to nie jest grubengenschen Hund mit Schnitzel, ani schnitzel grubengenschen mit Hund, tylko schnitzel grubengenschen mit Gänsien. Ja mam sieć restauracji kelner. Przez wieki do perfekcji opanowaliśmy sztukę odróżniania schnitzel grubengenschen mit Hund, schnitzel grubengenschen mit Gänsien, grubengenschen Hund mit Schnitzel. Nie, pan się myli, Herr Gess. Ja się nie mylę. Ja jestem znany i lubiany. Ale tej restauracji nie lubię. Chodź mi tu kucharza. Kucharz, chodź tu. Kucharz. Chodź tu, kucharz. Kucharz. No, chodź, chodź. A, jesteś kucharz. Jesteś w wielkich kłopotach, kucharz. O, ty masz przerąbane, kucharz. Czy ty wiesz, kto ja jestem, kucharz? To jest Hitler Gessler. Milczeć. Kucharz, to jedzenie jest paskudne. A ja mam jedną zasadę. Ma być smacznie jak u mamy. O, to może pierś Hergesla. Nie idź, ty padłeś sabotażysta. Kochasz, ty masz szansę się zrehabilitować. Co ty jeszcze umiesz? Kuchasz! Żonglować! Nein! Do jedzenia! Tutaj! To śmierdzi starym knurem! Co to jest? Stary knur. Ja widzę, że wy tu macie niezły bigos. Podać? Kuchasz, ty przekraczasz wszelkie granice! O, i to bez czołgu. Nein! To jest dachemne! Wasza restauracja powinna zostać zrównana z ziemią! Razem z wami! I z tym wszystkim, co tutaj zajmujecie, wy już jesteście kaput! Ja was załatwię, jesteście kaput! Kaput! I co teraz będzie? Przecież on nas obsmaruje w tym swoim programie. Dlaczego byłeś dla niego taki niemiły? Nie, chciałem się upewnić, że będziemy w telewizji. Myślisz, że wstaje dobry dzień, a ja zaraz wytłumaczę ci, że nie. Nie ma sensu dalej w to brnąć. Najlepiej będzie pójść płakać w kąt. Jeśli ciągle wierzysz w sukces, to wiedz, że ta myśl nie ma sensu. Porzuć wszystkie swoje plany i nadzieje. Wiedz, że ambicja nie zastąpi talentu. Wydaje ci się, że możesz coś zmienić, lecz przecież wiesz, że nie zmienisz nic już. Najlepiej będzie po prostu się poddać, najlepiej będzie sięgnąć w sądu. Życie nie ma sensu. Zmierzasz do nikąd i nie zdarzy się nic. Wiesz, że nie ma wyjścia z tego bez sensu. Lepisz nur na gardło i ze stołka hic. Pewnie podejrzewasz, że nie ma miłości. Ja ci wytłumaczę, że wcale nie. To siebie po prostu nikt nie kocha. I dobrze wiesz, że to nie zmieni się. Wydaje ci się, że możesz coś zmienić, lecz przecież wiesz, że nie zmienisz nic już. Najlepiej będzie po prostu się poddać. Najlepiej będzie sięgnąć po nóż. Porzuć ambicje i wszelkie marzenia. Wiesz, że w twoim życiu nie zmieni nic się. Poddaj się i skończ już walczyć. Zawsze już będzie tak źle. Poddaj się, bo nie będzie już dobrze. Lepiej będzie, gdy opuścisz ten świat. Chociaż jednak z drugiej strony nie będzie wtedy z kogo się śmiać. Wydaje ci się, że możesz coś zmienić, lecz przecież wiesz, że nie zmienisz nic już. Najlepiej będzie po prostu się poddać. Najlepiej będzie sięgnąć po nóż. Nie wmawiaj sobie, że jutro będzie lepiej. Porzuć wszystkie marzenia i sny. Jesteś dużo gorszy niż inni. Jesteś taki sam jak my. Nazywam się Roman Pieruk. Z wykształcenia jestem polonistą, ale od 10 lat pracowałem jako telemarketer. W tej pracy nabawiłem się nerwicy, depresji oraz kilku natręctw. Generalnie nie mam w życiu szczęścia. Nigdy nie miałem. Już od podstawówki miałem pod górkę. I to dosłownie 6 kilometrów pod górę. Później praca, też bez szału. Najniższa krajowa, a premii nigdy nie było. A ja zawsze chciałem czegoś więcej, lepiej. Odszedłem z telemarketingu, by zacząć nowy rozdział w życiu. Znalazłem nową pracę z perspektywami. Oto moja historia. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Macie takie ten... Takie w kubełkach. Utka? Nie, no, te takie... Skrzydełka. No. Tak, pikantne czy łagodne? A bardzo ostre są? No, dosyć ostre. To ostre. Dobrze, a coś do picia? Kola, duża. Dobrze, to wszystko? Nie. Słucham. Moment, gdzieś miałem ulotkę. Dobrze, czekam. Te frytki. Małe czy duże? Duże. Dobrze, to wszystko? Nie, jeszcze. Słucham. Duży zestaw. Z kurczakiem czy wieprzowiną? Z wieprzowiną. Dobrze, zapraszam do następnego okienka po odbiór. Jeszcze. Dobrze, słucham. Jeszcze dwa cheeseburgery, te największe. Dobrze, coś jeszcze? Nie. W takim razie zapraszam do następnego okienka po odbiór. Proszę przygotować 76 zł 40 groszy. Nie mam tyle. To z czego rezygnujemy? To może zestawu. Dobrze, to teraz będzie 56,80. Jeszcze za dużo. To może jeszcze z jednego cheeseburgera pan zrezygnuje, to wtedy będzie 49,40. No, dobra. To już tyle mam. Dobrze. Ale to się nie najem. To nie, to ja rezygnuję. Oczywiście, życzę miłego dnia, zapraszamy ponownie. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Poproszę dwa duże zestawy z kurczakiem i dwa razy duże cheeseburgery ze wszystkim i dwa razy cola light. Dobrze, coś jeszcze? Nie, dziękuję, jestem na diecie. Oczywiście. W takim razie zapraszam do następnego okienka po odbiór. Proszę przygotować 65 zł 50 groszy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, zapraszamy ponownie. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Ma pan rozmienić 200? Niestety nie wolno nam rozmieniać pieniędzy. Aha. A co macie najtańszego? Małe frytki. To poproszę. Dobrze. Coś jeszcze? A jak pan myśli? To razem będzie złoty 99. Razem z czym? Z VAT. Ale się uśmiałem. Zapraszam do następnego okienka po odbiór. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Tak, na pewno. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry. Będzie duże zamówienie. Dobrze, słucham. Cicho, dzieci. To będzie tak. 36 hamburgerów. Ty nie chcesz? A co chcesz? Fishburgera? Są fishburgery? Nie, nie ma. Nie ma. To co, co chcesz? Szejka? Ale ty nie możesz szejków. Mama nie kazała. Słucham zamówienia. To będzie tak. A ty co chcesz? Frytki? To zaraz będę zamawiać frytki, teraz hamburgery. Nie lubisz hamburgerów? Słucham zamówienia. Już. To będzie tak. 36 hamburgerów. I tak czas spokojnie upływał mi na pracy i rozmowie z klientami. Mijała godzina za godziną, aż pod koniec dnia wydarzyło się coś, na co nawet ja nie byłem przygotowany. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Proszę powtórzyć. Dwa kola, proszę. Może pan mówić bliżej mikrofonu, bo nie usłyszałem końcówki. Mogę jeszcze raz prosić o powtórzenie, bo niestety nie zrozumiałem. Niestety nadal nie rozumiem. Proszę mówić wyraźniej. Może wolniej pan powie, bo nic nie rozumiem. Może jednak zechce pan wejść do środka, bo niestety jakieś zakłócenia są i nic nie słyszę. Tak, dziękuję bardzo, zapraszamy ponownie. Dzień dobry, mogę przyjąć zamówienie? Proszę pana, ja nie mogę pana obsłużyć, bo nie rozumiem. Proszę wejść do środka, do budynku, tam sprzedawca pana... Proszę pana, ja nie mogę pana obsłużyć, bo nie rozumiem. Albo idziesz do środka, albo spadaj, nie zostawiaj wjazdu innym normalnym ludziom. Dziękuję bardzo, pańska godność. Słucham? Pańska godność. Pieruk. Kabaret Sacre Bleu ze Zduńskiej Woli. Na scenie Piotr Laskowski. Drugie miejsce tegorocznej paki. Po powtórce z rozrywki wrócimy do werdyktu. Zostało nam jeszcze tylko jedno miejsce do zaprezentowania. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Jonasza Kofty, piosenkę Andrzeja Korzyńskiego do słów Jana Brzechwy, którą zaśpiewa Krystyna Sienkiewicz, oraz rozmówki, skecz Tadeusza Rosa z udziałem Piotra Frączewskiego. Straciłem wczoraj zęby mleczne. Wyciera się dziecięcy urok. Nic na tym świecie nie jest wieczne. Wieczne jest tylko wieczne pióro. Nie doceniałem jego funkcji, aż tu ankietę mi przynieśli. Tuż przy nagłówku są w instrukcji dwa słowa: niepotrzebne skreślić. Mam pochodzenie? No, takie sobie. Niestety nie mam w rodzinie cieśli. Chociaż mi żal go, to co ja zrobię, że tego cieśle muszę skreślić? Czy reaguję? Reaguję. Czym? No, jakby to określić, sercem. Bo tym najgłębiej czuję. A reszta niepotrzebne? Skreślić? Skreślać? Nie skreślać. Co w tym siedzi? Pióro jest wieczne, wieczny dramat. No trudno udzielać odpowiedzi w rozsądnie określonych ramach. Może nie skreślać? Wewnętrzna rysa wagi ankiety nie umniejszam. Może z lenistwa wolę pisać? Sztuka skreślania jest trudniejsze. Jakie są pana przekonania? Jakie rodzice pana mieli? Czy pan przeżywał załamania światopoglądów i idei? Trudno w pytaniach oderwanych zawrzeć tak podstawowe treści. Mój światopogląd, proszę pana, pan lepiej zna. Pan za mnie skreśli. Ryby, żaby i raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Karb wydał żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty. Zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby niby tylko na niby. Żaby na aby, aby, a rak byle ja. Odezwie się więc ropucha, straszna u nas posucha. Coś róbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na by, aby, a raty byle jak. Mimy wreszcie tak powiada, czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami. Zapełni się staw, zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, aby, a raki byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, aby, a raki byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, aby, a raki byle jak. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Pan spyta się jeszcze raz. Proszę, dwa razy dwa. Dobrze. Francesc. Taksycze, tak. No a teraz? A co przestało? No widzi pan? Tak, tak, tak. A co pan taki blady? Blady, panie Piotrusiu? Blady? Nie, nie. Mleko piłem. Po mleku zawsze bieleje. A po barszczu pan? Czernieje, tak. A po czernieje, czernieje. A po szpinaku? Zielenieje, panie, tak. Już tak. Dosyć. Bo jeszcze po cytrynie może pan zrzucać, po atramencie zgranatowić, po kurze zgłupieć. Cholera jasna, panie Tadziu, dosyć już. No bardzo przepraszam, panie Piotrusiu. Bardzo przepraszam, ja tak pytam ze szczerego współczucia, bo widzę, że pan jakiś taki nieswój. Czy coś się stało? No niestety tak, panie Tadziu, niestety, bo zdaje się, że pan da pana... Tak, właśnie tak. Tak pan ma na imię, tak. Niestety tak, oświadczyłem się i nie zostałem przyjęty. Oświadczył się pan i nie został pan, nie został pan przyjęty? Tak. Pan? Tak. Taki wspaniały człowiek? Tak jest. Taki mężczyzna? Taki szlachetny wytwór ludzkiego padołu? Taka wielka indywidualność? Tak. Taki synonim siły i męstwa? Tak. Taka usilność antysłabości? Taki gejzer seksu i studnia wiedzy? Taki przodownik ludzkiej doli? Takie zaprzeczenie siemiężności? Taka kura intelektu? Taki kogut naszych idei? Taki... Debil i kretyn, a nawet debil, kretyn i idiota. Bardzo przepraszam, panie Piotrusiu, ale ja nie mogę tego słuchać, żeby pan nie został przyjęty. No, widzi pan, prawda? Właśnie pan, taki lemierz naszej kultury, taki prodisz naszej pieczołowitości, taka gąbka naszej wiedzy, taki kubeł naszego odrzutu. Nie pamiętaj, kochany, skończ już pan z tym, kochany, dobrze, skończ pan już, no nie. Skończ pan, nie tylko debili, kretyni, idiota, jeszcze baran, panie. Baran i mu, proszę. No bardzo, pana przepraszam, panie Piotrusiu, naprawdę chciałem jak najlepiej, więc nie został pan przyjęty? No niestety, panie, niestety nie. To jest cios. To jest tak. To jest klęska, straszna. To jest przepaść. Ogromna. To jest przepaść. A w jaki sposób się pan oświadczył? Nie. Może popełnił pan jakiś błąd? Ja? Tak. Błąd? No, ja? Panie Tadziu, no, ja nie popełniam żadnych błędów. Oświadczyłem się tak jak każdy normalny kapitan okrętu, prawda? Kapitan okrętu? Tak. Pan jest kapitanem jakiegoś okrętu? Jakiegoś? Jakiegoś? Ja, panie Tadziu, jestem największym kapitanem największych okrętów świata. Pływałem na Messenska Szamanna, na okręcie Smutny Gwóźdź, na okrętach Laluga i Radosna Żelatyna. Pasażerowie wprost domagali się mnie. Jak czymś nie płynąłem, to oni też nie płynęli, wie pan? I tak jest przez cały czas. Przyznam się panu, panie Tadziu, bo zdaje się, że tak pan ma na imię, prawda? Tak, że już jestem tym uwielbieniem przez pasażerów, no trochę zmęczony. No tak, no tak. No ileż razy można być uwielbianym? No ileż? A teraz taka klęska, panie Tadziu. Taka klęska. Nieprzyjęte oświadczenie. No ale jak to się stało? Jak pan się to była kobieta, tak? Za kogo pan nie ma? Panie Tadziu, przepraszam. Nie, ja tylko tak spytałem, bo wie pan, dzisiaj wszystko jest możliwe. Panie Tadziu, wprawdzie mój wuj kochał się w jednym pawianie, ale to była ona. I ja też, jak się w kimś kocham, panie Tadeuszu, to jest zawsze ona. Czy to jest baran, czy to jest gnu, to jest ona, rozumie pan? Tak. Ta barana, czy ona, ta gna. A tutaj taka klęska. Taka klęska. tak lęc. No dobrze, ale ja pana pytam. Ja pana pytam, jak pan się oświadczał? Może pan popełnił jakiś błąd? Ja? Największy kapitan żeglugi wielkiej, który dowodzi okrętem MS Chudy Kabotyn. Ja, panie Tadziu, nie popełniam błędów. Nie popełniam. Może tylko się trochę za bardzo, wie pan, przy narzeczonej kołysałem. No, rozumie pan. Przyzwyczajenie wilka morskiego. No, a jak się pan kołysał, panie kapitanie? Bo mogę panu tak mówić. Tak, no? Może pan. Jak się kołysałem? Tak, właśnie. No, różnie, wie pan. W lewo, w prawo, w przód i w tył. No, to jest to. To jest to. Ruchy frykcyjne. Pana narzeczona pańskie kołysania w przód i w tył odebrała jako propozycję ruchów frykcyjnych. Pomyślała po prostu, że jest pan świnią. Co? No dobrze, niech panu będzie świnką morską, Bulba. Akademia Rozrywki. Teraz przydałyby się jeszcze jakieś fanfary, ponieważ, proszę państwa, nadszedł ten moment, w którym zaprezentujemy państwu laureata pierwszego miejsca tegorocznej, jubileuszowej 30. Paki. Kabaret 7 minut po z Krakowa. Laureaci ubiegłorocznego Grand Prix i tym razem okazali się bezkonkurencyjni. Zanim zaprezentuje się kabaret 7 minut po, wypowiedzą się na jego temat panowie jurorzy Dariusz Kamys, który, jak zauważył Tomasz Jachimek, ma w sobie trochę z Gajosa, trochę z Hugh Granta, i profesor Jacek Popiel. Maciek Kwiatkowski, lider kabaretu 7 minut po, wytłumaczy, skąd wzięła się tajemnicza nazwa ich nowego programu, który pokazywali na pace, mianowicie Paon. A na koniec jeszcze raz zaśpiewa dla państwa sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą. Obiecuję, że do koncertów Paki będziemy jeszcze wracać. Dziękuję i do usłyszenia. Dla mnie taką jaskółką to jest kabaret 7 minut po. Kabaret, który naprawdę rokuje bardzo duże nadzieje. To są ludzie, którzy mają w sobie pasję, mają w sobie wielką chęć. To, co oni robią, wymaga pewnej inteligencji i świadomości. Bardzo mi się podoba w nich to, że budują cały swój spektakl, to swoje śmieszenie, nie na grepsowaniu, tylko na budowaniu klimatu. Ja jestem zwolennikiem i bardzo mi się podoba taka naturalna gra u aktorów. U nich to naprawdę bardzo dobrze wygląda. Na pewno zrobili postęp, co do tego nie mamy wątpliwości. Ten postęp najbardziej widoczny jest w stronie aktorskiej. Pan Adam, który tam jest jednym z czołowych członków tego zespołu, ja uważam osobiście, to już jest zawodowiec do entej potęgi. Wręcz zdumiewa, że ten rodzaj maestrii kabaretowej osiągnął bez wykształcenia aktorskiego. Taki program chcieliśmy zrobić trochę musical, pójść jeszcze dalej w całe granie, w cały spektakl. Też chcieliśmy zrobić parodię kabaretu i naszą jakby wizję tego, jak to wygląda, jak my robimy. Paon to była pierwsza knajpa młodopolskiej artystycznej grupy, która została założona w Krakowie i z tej grupy powstał kabaret. Chcieliśmy przypomnieć tę nazwę, no i taki zrobiliśmy program. Gramy go już pół roku na festiwalach głównie, ale teraz przygotowujemy cały spektakl, który będzie przedstawiony w czasie Podgórka kolejnego, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć. Jest to naprawdę dosyć i kontrowersyjne i wydaje się nam, że świeże, a to publiczność osądzi, kto ma rację. Maciek urodził się. Ulotki rozdaje, a na ulotkach cuda i dziwy, obrazki, kolor i słowo. A co to za słowo jest? W słowie zawarta treść, tym słowem Paon jest. Maćko! Tak, mamo? Maćko, chodź tutaj. Maćko, usiądź sobie. Musimy porozmawiać. Tak, mamo? Maćku, masz już swoje lata. Tak, są moje. Wiedziałem. Maćku, muszę ci się do czegoś przyznać. Tak naprawdę nie jestem twoją matką, jestem twoim ojcem. Przez ostatnie kilkanaście lat sprytnie udawałem twoją matkę, bo nie miałem lepszego pomysłu, ale teraz wreszcie mogę pokazać swoje prawdziwe oblicze. Tak wyglądam naprawdę. Tato, ale jak to się stało? Widzisz, Maćku, twoja matka zaraz po urodzeniu powiedziała, że musi gdzieś wyjść. Wyszła za innego faceta i już więcej nie wróciła. Czyli całe moje życie było kłamstwem. No, Maćku, ja nie wiem, no jak już mówiłem, nie jestem twoją matką, no. Ale no, nawet cię polubiłem. O Boże. Nic mi w życiu nie wyszło. Tylko matka wyszła. Teraz to jej ojciec. Chce umrzeć. Chodź, Maciek. Chodź. Ale gdzie? No wołałeś mnie. No, chcę umrzeć. Chodź, Maciuś. Ale ja nie mogę jeszcze umrzeć. Ja jeszcze się muszę zakochać. No, ale to dwa razy będę chodziła. Chodź. Ale ja nie mogę umrzeć, bo urodziłem się dopiero kilkanaście lat temu. Czemu? Temu. Mama i tata bardzo się kochali, więc w zgodzie z tradycją szybko się pobrali. Lecz każdy z osobna i z inną osobą. Jak to? Tak to. Mama z sąsiadem, a tata z sąsiadką. Dalej po kryjomu wychodzili z domu i spotykali się przy studni. Gdzie? Przy studni. Gdzie? Przecież mówiłem ci, że przy studni. I wodę czerpali całymi garściami. Czerpali. I co to ma wspólnego z twoimi narodzinami? Bo wiesz, tam, na jeziorze pojawiła się postać. Dama w białej sukni. Zniosła swój miecz do góry i wskazała niebo. A tam były gołębie. Nie, to nie były gołębie, to były bociany. A jeden w pysku niósł zawiniątek. A w tym zawiniątku byłem ja. A obok mnie były ulotki. A na ulotkach cuda i dziwy, obrazki, kolor i słowo. A co to za słowo jest? W słowie zawarta treść. Tym słowem Pan jest. Wesoły facio. Na odchodne zostawię was z takim pytaniem. Czego możecie być pewni w życiu? Jakby za wcześnie, W tym roku zima nie skończyła się jeszcze. W tym roku widziałem więcej niż mogłem. I w tym roku poezja zdziałała więcej niż działać miała. W tym roku pączki na drzewach zakwitły już tłusty czwartek. W tym roku słowa płynęły szybciej niż myślę dążyć. W tym roku wszystko nie było zbyt wiele warte. I w tym roku nie kocham cię wcale. Nie kocham cię wcale. Nie kocham cię wcale. Nie kocham cię. Tylko zabawa i przesada w dodatku. Każdy ma swoją półkę, na którą teraz uciekał kratkiem. Nie będę tego żałował, jak sam nie wiem czego. Najlepiej będzie jak nie zapamiętasz nic z tego. Bo gdy stałaś na chodniku i padał deszcz, krople odbijały się od plastikowych łez. To nie przemieniało z wiatrem, to przyniósł wiatr wiosenny zimą. Zachowałem się jak idiota, a ty i ty nie byłaś tą dziewczyną, bo... Nie kocham cię wcale. Nie kocham cię wcale. O nie kocham cię wcale. Nie kocham cię. To było jakoś teraz, nie pamiętam tego jeszcze. Stałem spokojnie, choć nerwowo wciągałem powietrze. I to był ten zapach, zapach słodkiej wiosny zimą. Ja zachowałem się jak idiota, a ty nie byłaś tą dziewczyną. It's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Raz, dwa, trzy i... Nie kocham cię wcale. Nie kocham cię wcale. O nie kocham cię wcale. Nie kocham cię. Zachar, chodź tu. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I like the way you lie. Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raz, dwa, trzy i... Nie kocham cię wcale. Nie kocham cię wcale. Autopromocja. Talenty trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Ten konkurs posiada wspaniałą ideę, daje szansę. Kiedyś z takiej szansy skorzystałem i wiem, że sam talent niestety nie zawsze wystarcza. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łososia robię, hej ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łosoś i do soli, a dorsi pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaków według Pascala lub dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów, a świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl, mądry wybór. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement...